Pois agora tócanos falar da outra asociación galega en Cataluña, a Iriños da Nosa Galicia de Santa Coloma. É que mellor que corresponsal que Laura, ti eres a que... Bueno, falanos des outro día, que te vestes unha grande celebración, ademais, despedida por todo o alto dunha rapaza que se marchaba para lá, sí, sí. A xente con Bauer no esteario, pero, sí, sí. Pero as fotos que estivemos vendo... Cheos, non? Sí, a verdade é que si sempre aproveitamos, bueno, era o terceiro ano que facíamos a Festa do Pulpo en Santa Coloma. Durou, bueno, tres días, de verres a domingo, e bueno, estuvo xente sempre a rentar, ¿no? Sí, moitísima xente, foron todos os socios, os alumnos, tamén os exalumnos que aínda que xa non están, non van a ensaiar, pois moitos sempre aproveitan as festas, non, que organiza o centro para xuntarse cos actuais alumnos. Estuvimos alá bailando, tocando, comendo, bebendo, bueno. Muy bien. De verdad, os millores produtos de Galicia, eso sí. Muy ben, vale, eso xa está ben informado ahora, o a Festa do Magosto da entidade, non? Para os socios en general e para os nenos, non? Porque os nenos tamén se lle fai unha cousa, sí, eso do Samaín e tal, non? O Samaín, sí. Exactamente. Sempre o fixemos o día 31, que hoxe. Uh-huh. O que pasa que este ano que decidiron facer en contas, en vez de unha cena facer o que é unha comida. Entón, o que fixeron é aplazalo pro día 8 de novembro, porque, claro, como mañán é o Día de Todos os Santos, sí, hai xente pois que o dedica para facer outras cousas, o que fixeron é eso, facen a comida o día 8 de novembro, ás 2:30 do mediodía, e, bueno, podemos... Aí tamén comer os produtos da nosa terra, beber, habrá música, tamén celebraremos o Samaín, porque os rapaces pequenos pois tamén queren disfrutar desta festa. Claro. Castañas de Galicia. Máis mellor xantar que non cea, porque así os rapaces tamén, sí, teñen máis espacio para poder despois de descansar, quer decir, poden ir cedo á cama pero o día seguinte non hai festa e entonces como el lunes, a ver, o facemos como e además en domingo, queda sí, que é moito mellor porque as celebracións sempre hai no sábado, entonces é que o primeiro ano co fixemos, antes sempre era pola noite, e logo, bueno, traían unha orquesta pequeniña de 4 ou 5 componentes e estaban aí bailando hasta as 3 da madrugada. O que pasa que pensaron, bueno, vamos a facer algo diferente, porque o Magosto, sí, sempre o fixeron o día 31 ou, sí, ou un tamén. E bueno, neste caso dixeron, vamos a facer un xantar, pois como diste, Xulio, para que podan vir máis socios, e todo. Está moi ben. Como sa? Home, de momento hai moitísima xente apuntada. Hai un dito, hai un refrán, na variedade está o gusto. O feito de que, sí, feito de que varíe, desde que non sea sempre precisamente os sábados á tarde que é unha conferencia, o sábado á tarde unha cousa, o feito de decir, bueno, pois algo que precisamente para os socios é máis que nada moi enfocado a xente nova, aos cativos, lógicamente pódeselle dedicar máis atención nunha hora. Sí. Que non... Sí. Home, claro que é unha hora moi familiar, o domingo pola... Pero o problema que tiñamos... Pero unha sola vez. Sí, eso sí. Pero o problema que tiñamos nos é que o sábado pola noite, pois claro, cada un tamén ten, aparte do centro, pois ten os seus amigos fora, non? Que íbanse de viaxe, que aproveitaban para irse a cear, claro, ou celebrar o Samaín co outro, sí, grupo de xente. Entón... Así podemos nos xuntar todos e celebralo tamén xunto cos pais, cos socios e cos... Exactamente, e tamén coa xente que vende fora, porque pode vir quen queira, o precio é 20 euros para todo o mundo, é un precio pechado, e, bueno, poden disfrutar de todos os produtos galegos e, a máis, sobre todo, a queimada, que eso non pode faltar. Home. Co seu conxuro e todo. Vale, pues alégrame moitísimo. Eu celebro... esa grande, aparte de que seas tú a nosa corresponsal especial, como correspondente sempre nos informas moi ben, tamén poderíamos falar noutra ocasión, intentamos que outro membro da xunta directiva tamén se molle. Encantados estarán, ¿verdad?, de falar, eso, ¿verdad?, seguro. Más que nada porque, o sea, eles claro que confían en ti, pero ao mesmo tempo, sí, tamén se lle un pouco de caña, ¿no? Que claro, se parece, podedelos chamar cando que irades. Pues moi ben, faremolo. Pues faremos así. Así o faremos. Claro que sí. De aquí o de, también de a Radio, Radio Amiga, ¿no? Exactamente. Muy bien. Desde Galegos no vais. Vale, ahora entonces decimos ya a Pablo que ponga otra pieza de música e intentamos chamar con otro. Con otro. En este caso intentaremos hablar con señor Rico. Con exactamente, sí. Con la asociación Rosalía de Castro. Venga, Pablo, adelante música. Amigo, el hoy quinto.